सख्ती से जो है जिक्र करने वाला बनाएं, और जिक्र करने वालों का क्या फायदा होता है। आइए सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दलहुम मग़फ़िरतन वअज्रन अज़ीमा। यह फायदा है जिक्र का, क्या फरमाया, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कि अल्लाह ताला जो है कसरत से जिक्र करने वाले मर्द वज़्ज़ाकिरात और कसरत से जिक्र करने वाली औरतों के पास, अअद्दलहुम अअदल्लाहु लहुम मग़फ़िरत, अल्लाह इनसे वादा कर चुका है मग़फ़िरत का, व अजरन अज़ीमा, और रोज़े क़यामत एक बहुत बड़े अजर का। ये किसके साथ, जिक्र करने वाले मर्द वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, जिक्र करने वाले मर्द कसरत से, वज़्ज़ाकिराती और जिक्र करने वाली औरतें कसरत से, अअदल्लाहु लहुम मग़फ़िरत, अल्लाह इनसे वादा कर चुका है मग़फ़िरत का, व अजरन अज़ीमा, और रोज़े क़यामत बहुत बड़े अजर का। और वो क्या हो सकता है, याद रखिए उलमा लिखते हैं, मुफस्सिर लिखते हैं, जब भी तस्किरा ऐसा आता है, अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन शदीद, ठीक है, अज़ाबुन अज़ीम या अजरन अज़ीमा, ये ऐसे गुनाह मतलब ऐसी अज़ियतें हैं जो जहन्नुम के बारे में जब आती है, और जब जन्नत के बारे में आती है, अजरन अज़ीमा यहाँ आया, ये ऐसे अजर है जिनको चूंकि इंसान समझ नहीं सकता, बोल के अल्लाह ने डिफाइन भी नहीं किया उसको, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब, तो वो इतना दर्दनाक होगा, उलमा लिखते हैं कि वो हम दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है उसका, इसलिए अल्लाह ने खाली अलीम बोल के गुजर गया। ये कुछ अजाब का तस्कर आया जहन्नुम में, उनके ऊपर सांप होंगे, सांप हमको समझते हैं, सांप वो काटेंगे, बात सही, लेकिन कुछ अजाब का सिर्फ तस्कर आता है, क्यों, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ का अजाब अजरुन अज़ीम, इतना बड़ा अजर कि हम दुनिया में उसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बोल के अल्लाह ने छोड़ दिया और चला गया आगे, बस बहुत बड़ा समझ जाओ, समझ रहे। ये जिक्र करने वालों के ताल्लुक से हमें चाहिए कि हम अल्लाह का कसरत से जिक्र करें और कहीं गाफिलों में ना हो जाए, जैसे कि सूरह आराफ सूरह नंबर 5 आयत नंबर